प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी आपने सुना होगा ना, सरकार तो नष्ट करने में रुपया देती, ये पैदा करने में रुपया देती। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, उसको रोकना बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। दुर्लभ हो मानसु देव, बहुत दुर्लभ है। उस मनुष्य जन्म रोक देना है, महान पाप है। अरे भाई कहते हैं कि हम जन्म ज्यादा दो से ज्यादा जन्म हो गए, दो तीन चार पांच तो उन्हें भी दे गए, कितनी बढ़िया बात है, बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है, दुनिया में उद्धार की बात है, सुधार की बात है। इनके पिताजी ने तो कहा था, इनके पिताजी शांत हो गए, अभी बोले नहीं कि पिताजी ने कहा था हजार बार तो हम ले लेंगे, तुम गिराओ मत, तुम दे दो मार्ग हमारे को दे दो, हम लेंगे पाल लेंगे। हमारी बहन माताओं ने कहीं नहीं कहा कि हम पाल लेंगे, मार्ग होगा तो हम पाल लेंगे, हमारी बहनों ने क्या कहा सर, तो मार्ग लाओ ऐसे गिराओ मत, नष्ट मत करो। मनुष्य जन्म बड़ा भारी दुर्लभ है, ये समझते नहीं है, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ त्रैवेदी दुर्लभ जन्म सुलभ करी पावा, रामायण माया दुर्लभ जन्म सुलभ करी पावा, अपने को मिला है ये दुर्लभ है। मनुष्य में बड़ी भारी महिमा है, ये कहते हैं जन्म ज्यादा होगा तो हम दमा क्या देंगे, कितनी बढ़िया बात है। नारायण नारायण नारायण कल्याण करने का एक ही मनुष्य है और किसी जन्म में ऐसा अधिकार नहीं है, मनुष्य जन्म में अधिकार है। मनुष्य अपने परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, दूसरे जन्म में ऐसा अधिकार नहीं है। वो भी अधिकार विशेष करके हिंदुओं को मिला है, इतना मुसलमानों को नहीं है, ईसाइयों को नहीं है, यहूदियों को नहीं है, पारसियों को नहीं है, किसी जाते हैं ऐसा, हिंदू है, मुसलमान है, यहूदी है, पारसी है और ईसाई है, पांच है। इन पांच संप्रदायों में जो मनुष्य को जल्दी कल्याण होता है ऐसा और उनके शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। जैनियों के अभी कल्याण नहीं होता है, स्त्रियों का कल्याण नहीं होता है। हमारे स्त्रियों परांगति ये कल्याण की बात हिंदुओं में जितनी है असली इतनी और जगह नहीं है। परिवार नियोजन भी ज्यादा हिंदू करते हैं, ये हिंदू पाप करते हैं, बड़ा भारी पाप करते हैं, उनके संतान नहीं होगा। कई माइयां हैं, कई बहना है, मेरे सामने बातें आई है, पांच छह वर्ष हो गए महाराज बाल नहीं हुआ, हमारे बाल वो कैसे बताए, वो किसका दोष है, दोष कोई नहीं है, मेरे ठग ठीक है, ठीक होने पर बाल नहीं होता है, जिनके बाल नष्ट कर दिया है उनको बाल नहीं होगा। लक्ष्मी जी नहीं हुआ, आप हम क्या सिखाइए। लक्ष्मी, लक्ष्मी जो जगत की माता है, माता जा लक्ष्मी देव है, पिता जेनो जनार्दन बांधव विष्णु भक्ता सदेश भवन त्रयम, माता जा लक्ष्मी देवी, इसलिए सबकी माता है। वह एक गर्भ ने सात गर्भ डाल दिया, उन गर्भ से ब्रह्मांड पैदा हुआ, सब ब्रह्मांड। लक्ष्मी जी की जो बात नहीं हुआ, जो बात हुआ नहीं थे, लक्ष्मी जी नहीं हुआ, थे क्या चीज हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक आती है, लोगों को पता ही नहीं है कितना पाप होता है, कितना बड़ा अन्याय होता है, इस तरह ख्याल नहीं आप लोगों का। बहुत बड़ा भारी पाप है मनुष्य में रोक देना, मनुष्य में नहीं है कैसे कल्याण होगा। अरे मनुष्य में भी फिर हिंदुओं में माता पिता की सेवा से कल्याण हो जाए, गुरु की सेवा से कल्याण हो जाए, राजा की सेवा से कल्याण हो जाए, सेवा करने वाला कल्याण हो जाए, दुनिया का सेवा करना कल्याण हो जाए, आत्मज्ञान से कल्याण हो जाए, परमात्मा के भक्ति से कल्याण हो जाए। कल्याण के मार्ग बहुत बड़ा है, इसमें आदमी जितना पढ़े जितना ज्ञान बढ़ता है। हमने पहले गीता की टीका लिख दी, टीका लिखने के बाद में ख्याल हुआ है बहुत बातें हमारे को नहीं मिली है, वे मिलती नहीं, हर एक को मिलती नहीं है, पढ़े लिखो को नहीं मिलती है, पढ़े लिखे ख्याल नहीं करते हैं। मेरी एक आदत पड़ी हुई है कि जल्दी कल्याण शुभ सारे कल्याण कैसे हो, ऐसी खोज करूं, ऐसे कोई भगवान की कृपा से संतों की कृपा से ऐसी बुद्धि पैदा हुई है, ऐसी बुद्धि के अनुसार नया नया आविष्कार हुआ है, हमारे ऐसी बातें मिली है, विलक्षण बातें मिली है, अलौकिक बातें मिली है। गीता में लोग अलौकिक दो विषय आया है, किसी टीकाकार ने नहीं लिखा है, लिखा तो हमने नहीं देखा है, हमारे सामने नहीं आई, किसने लिखा तो पता नहीं है। ये कल्याण करना जिसमें तत्व ज्ञान और योग का ज्ञान, योग के द्वारा तत्व ज्ञान होता है, सांख्य योग के द्वारा और कर्म योग के द्वारा, ये दो लोक है। लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मैं, लोकेश में द्विधा निष्ठा ज्ञान योग सांख्य आराम कर्म योग योग नाम, पर भगवती की बात को अलग लिखा है। द्वाभिमुख पुरुष हो लोके क्षर साक्षर एवं अक्षर अक्षर, ये लोक में है, उत्तम पुरुष तो अन्य वो अलौकिक है, वैसे भक्ति का पता नहीं है, कह दूंगा बहुत लोगों को पता नहीं है। मैंने तो आपने पढ़ाई की, पहले मैं समझ नहीं आई, मेरे पढ़ाई की वर्षों तक तो समझ नहीं आई, गीता की लिखती का लिखी वह उसमें तो समझ नहीं आई थी, स्पष्ट ही पर इतनी स्पष्ट साफ नहीं, उसके बाद में वही इस बार गीता संजीवनी का परिशिष्ट लिखा, इसमें बहुत विलक्षण बातें कई लिखी है, नया नया जो परिशिष्ट लिखा है 7 से 18 तक लिख दिया है, 6 अध्याय भी लिख दिया है, थोड़ा बाकी है, वो छपे नहीं है, 12 अध्याय छप गया है। बहुत ऐसी विलक्षण लोगों की बातें, विचित्र बातें जो लोगों में इतनी प्रसिद्ध नहीं है, लोग विशेष जानते नहीं है, ऐसी विलक्षण अलौकिक विलक्षण जल्दी तत्काल कल्याण करने वाली बातें ली गई है गीता में, ऐसी अलौकिक विचित्र बातें बताई गई है। तो भाइयों से कह रहा है कि आप संतान पैदा करो, संतान को वंदन करो, यह कभी नहीं होता है कि अन्न पहले और पीछे प्राणी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। मनुष्य पैदा होंगे उस ज्यादा मनुष्य पैदा होंगे, अन्न ज्यादा पैदा होगा, जहाँ वृक्ष ज्यादा हो गए वहाँ वर्षा ज्यादा होगी, पशु मनुष्य ज्यादा हो गया अन्न ज्यादा पैदा होगा। ये परिवार निधन के बाद में अन्न महंगा हुआ है, 10-12 शेर की कनक मिट्टी अन्न बिकता था, अब 56 के महीने में 56 साल नामी साल हुआ है, नामी 56 बड़ा बड़ा अन्न, अन्न के बिना आदमी मर गए। उस समय 10-12 आदमी 10-10 बार क्यों की पीते थे, और मेरे सामने तय करते थे। आजकल रुपये दो शेर, रुपये शेर, रुपये किलो शेर तो ज्यादा होता है। ऐसी मुश्किल हो रही है, अंत बहुत महंगा हो गया है। क्यों आदमियों को खत्म करेंगे? क्यों चीज महंगी हो गई और लोग तो पावेंगे? समझते नहीं है, अकल नहीं आई है अभी। और आप तो कहते हो अंदर ही, हम कहते पानी नहीं मिलेगा। पानी इस पाप के कारण से पानी नहीं मिलेगा। जगह जगह कुआं में बोरिंग कराते हैं, फिर पानी नीचे चला गया है, नहीं आता है। ऐसे जितने देर मीटर मीलों भर में बांध लगाए हुए पानी के, वह पानी में मिट्टी भर रही है, रेती भर रही, रेती पानी भरना चाहिए, रेती भर रही है। 5-7 वर्षों में रेती भर जाएगी, पानी कहाँ ठहरेगा? और वर्षा कम होती है, कलयुग में वर्षा कम होगी, पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो चाल रही है, मनुष्य कम कर रहे हैं, नाल कम होते हैं, इस कारण से जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये मुश्किल कर्म हो गया है। मैंने पहले कहना शुरू कर दिया कि आप पाप करते हो, आप देखे तो आनंद नहीं मिलेगा, हमें पानी नहीं मिलेगा। पंडरपुर आदि में पानी मिलता नहीं है। आज भी गर्मी के दिनों में मनुष्यों को पीने के लिए पूरा पानी नहीं मिलता है। ये दशा हो रही है अभी, और ऐसे और खराबी हो गई। यानी जितना जितना पाप अधिक करोगे, उतना उतना वर्षा कम होगी। आप जितना पाप कम करोगे, पाप भी करोगे, तो फला होगा, पाप लाभ होगा, लाभ होगा, फायदा होगा। जो जो पाप करोगे, त्यों त्यों काल पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा। अब मेरी बात तो सुनते नहीं, हम ऐसी नहीं मामे है। और जगह जगह बातें व्याख्यान छोटे छोटे बालकों को सिखा दिया है, उनकी पढ़ाई में बात कर दी है कि परिवार कम हो जाओ, परमाश कम करो, परमाश कम करो। अरे वो मानते हैं, विशेषकर हिंदू मुसलमान मानते नहीं है। 60 साल लड़का लड़की आज 5-7 वर्ष 10 वर्ष पहले हुआ था, अब आज ज्यादा हो रहा है। 20 लड़का लड़की सुना है मैंने, क्या हिंदुओं के 1, 2, 3 पूछा मैंने, क्यों ने आप इतने बैठे हो बताओ, किसी 8-10 लड़के हो, बहुत कम आदमी मिलेंगे आप जिनमें ज्यादा लड़के हो, ऐसे कम मिलेंगे। 1 लड़का 2 लड़का हम 2 हमारे 2 ऐसे मर गए जिनके पानी नहीं मिलता है गाँव में। ऐसी दिशा हुई है, क्योंकि जन्मना तो आपकी हाथ की बात नहीं है, मरना है तो अपने हाथ की बात नहीं, जन्मना भी हाथ की बात नहीं, उसको भी रोक दिया। रोकना रोक सकते हो, ऊंधा काम कर सकते हो, छोटा काम करना मुश्किल है। उल्टे काम का नतीजा उल्टा होगा, होगा, होगा ही। ब्रह्मा जी भी टाल नहीं सकते, उल्टा काम करते हो तो ऊंधा होगा ही। कली बार ही बार दुकाल पड़े, भगवान भी नाम दुख लोग मरे, बार बार दुकाल पड़ेगा, अन्न बिना लोग मरेंगे, अन्न बिना नहीं मरेंगे, मैं कहता हूँ पानी बिना मरेंगे, पानी बिना मुश्किल हो जाएगी। अभी पानी कम हो गया है, अभी कम हो गया है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। कैसे दशा दशा हो रही है अभी। और जो जो परिवार नियोजन करोगा, जो जो परिवार कम करोगा, तो यहाँ अन्न जल मिलेगा नहीं। मनुष्यों के लिए अन्न पैदा होता है, पशुओं के लिए घास पैदा होता है, घास और अन्न होता है वर्षा से। मनुष्य मांस खाना शुरू कर दिया, मछलियां खाना शुरू कर दिया, मांड खाना शुरू कर दिया, तो भगवान कहते हैं अन्न की जरूरत नहीं। मनुष्य और पशु खा लेंगे, अन्न की जरूरत, और पशुओं को मनुष्य खा लेते, पशुओं के घास की जरूरत नहीं। क्या जरूरत बताओ, जो पशु ही नहीं रहे तो घास इस बात के, और मनुष्य मनुष्य पशुओं को खाने लग गया तो अन्न क्या जरूरत। अंदर तक सब पैदा होगा, दुख पाओगे पाओगे पाओगे, यह लखन ऐसा ही है। पाप करने का पद्धति यही होगा, भयंकर पाप होगा। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, अपने अपने गांव में परिवार नियोजन मत करो, बिल्कुल मत करो। हमारे भाई ने आज कितनी बढ़िया कही कि 2 से ज्यादा बार हो गए, उनसे देंगे हम, कि मामूली बात नहीं है ये, सभा में ये बात कह देना मामूली नहीं है, लाखों करोड़ों रूपये लगेगा। बात कहनी तो शुरू में पार निकलना बड़े कठिन काम है। ये हिम्मत करके आई है, विचार करके आई है। ये पिताजी ने कहा था 1000 बार कह लेने, इन्हें पिताजी ने ये बात कही थी। पिताजी से शान नहीं हुआ, अभी है नहीं। अब ये कहते हैं हम देंगे, रुपया देंगे, कमाई हो ये भाग का मिलेगा। रुपया जो ही अच्छे काम में खर्च करता है, जो ऐसे पैदा होती है, ये नियम है। इस वास्ते आप लोग कृपा करो, परिवार नियम मत करो। नसबंदी और ऑपरेशन ये मत करो, नसबंदी मत करो, ऑपरेशन मत करो, गोली मत खाओ, क्योंकि जितना सामान रोकने का है ये मत करो। जगह जगह तुम्हें भूल गए, जगह जगह आदमी पैसा लेते हैं और घर भी आते हैं, ये काम करो मत। बड़ा भारी अनर्थ है, इनका बड़ा भारी नुकसान है, याद रखो। आपके कल्याण की बात कहने वाले थोड़े मिलेंगे, हाँ परिवार को नष्ट कर दो, नष्ट करने की बात मिलेगी ज्यादा। हिंदुओं का नाश होता है, ज्यादा हिंदुओं का दशा क्या होगी। जोधपुर में मैंने जोर से कहा है कि दो बातों का उत्तर नहीं है, दो बातों का उत्तर नहीं मिला है। आप इतने सुनते हो, राज से पूछो और मेरे उत्तर दो, मेरे पास पत्र भेजना, आप आ जाना, कहना मेरे को दो बातों का। एक तो हिंदू जाति नष्ट हो गई, इसे बचाने का उपाय बताओ। बहुत लाखों हजारों लाखों की संख्या में हिंदू मुसलमान बन गए, हिंदू ईसाई बन गए, ये जोर से बना रहे हैं और इधर ये कर रहे हैं परिवार नियोजन, इनसे कम हो रहे हैं। ये हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी, इसका उपाय बताओ। कोई कोई उपाय बताया नहीं है, राजी आदमी कोई बता नहीं सके अभी तक। जोधपुर चातुर्मास में बड़े जोर से मैंने कहा था कि कोई बताओ उपाय। एक जो कतल खाने खुल रहे हैं पशुओं को मारने के, ये पशु सब समाप्त हो जाएंगे। हमने सुना 36 करोड़ थे, 36-37 करोड़ पशु, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि पशु, 10 करोड़ रहे, 10 करोड़। अब ये कारखाने खुल रहे हैं सर, हजारों 36,000 कारखाने खुले हैं मारने के, इन जानवरों को मारने के लिए 36,000 कारखाना खुला है। नया बड़ा कारखाना हावड़ा में हो रहा है, लोगों के बिलोर किया है, विरोध चल रहा है, और वो कल्याण वो मारने के लिए कारखाना बन रहा है। अब नए नए बन रहा है, पशु मर जाएंगे तो उन आदमियों क्या जीव देंगे, सरकार क्या देंगे, क्या जीव का क्या देंगे, इसका उत्तर नहीं है। आप इतने बैठे समझदार, बताओ कल्याण हमारे पास फतो दे, हमारे को कोई उपाय कोई हो तो उपाय नहीं है, आपके पास उपाय नहीं है। क्या करेंगे भी आदमी, जब पशु खत्म हो जाएंगे तो कारखाने पड़े रहेंगे, ऐसे नहीं रहेगी, पशु ही नहीं है हमारे को क्या। 36 करोड़ 10 करोड़ रह गया है, मार रहे हैं बड़े जोर से, जन्म ने इतना जन्मते नहीं है इतना मार रहे हैं, ऐसे ही मनुष्यों को भी मार रहे हैं, पैदा नहीं हो देना, नष्ट हो देना। नष्ट करने का उपाय करते हो, नष्ट होगा, भगवान की कृपा से होगा, कृपा करेंगे भगवान तार पर, ऐसी ऐसा दंड देना ही कृपा करना। इस बात के भाइयों से बहनों से कहना, परिवार नियोज मत करो, मत करो, मत करो, बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है। बालकों की पढ़ाई में बालकों ने सिखाया जाता है, जवान लड़के हुए वक्त हमारे बालकपन में हमने सीखा है, बालकपन में हमारी पढ़ाई में लिखा हुआ है कि परिवार नियोजन करो, सब कुछ सीखा रहे हैं। अरे हिंदू कर रहे हैं, अरे मुसलमान बन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में मुसलमान पाकिस्तान में हिंदुस्तान में आ गए हैं, बंगाल में बहुत मुसलमान, बंगाल में रहने वाला आदमी कहते हैं बंगाल में आबाद कलकत्ते में मुसलमान मुसलमान भी थे, जगह जगह मुसलमान हो गया था। अरे वे मुसलमान बढ़ जाएंगे तो आपके मंदिर तोड़ेंगे, आपके पुस्तकों को जलाएंगे, आपकी बहन ने मिट्टी को जबरदस्त ले जाएंगे। ये तीन काम वाले खास काम है, मंदिरों को तोड़ना, एक पुस्तकों को जलाना, एक बहन मिट्टी को ले जाना। वे धर्म का ग्रंथ है कुरान, पुराण स्थान पर लिखा है कि ये हिंदुओं को मार देना, जो कार्बन को मार देना, हिंदुओं को मार देना, उनके स्त्रियों को ले जाना, पुष्ट मंगा देना, उनके मंदिरों को आग लगा देनी, कौन जला देना, काशी का मंदिर जला दिया, अयोध्या को जला दिया और मथुरा का जला दिया, तीनों मंदिरों को जलाया। अभी तक उनके चिन्ह है पूरे के पूरे, आज आज दिन है, मुसलमान का राज हुआ तो ऐसा काम किया, अभी मुसलमान राज हुआ तो ऐसा करेंगे। आप सोने देख लेना है, काशी का भगवान का स्थान उठा लिया और मंदिर में नंदीश्वर और नंदी को रखा है दिखाने के लिए, हिंदू सड़क चलते रहे, हिंदुओं को जन पैदा हो जाए, इस बार नंदी को रखा हुआ है। ज्ञान वापी के पास में भगवान शंकर का नंद है, शंकर का नंद दिख गया और नंदी को रखा है। ऐसे दक्षिण में लोग है, दक्षिण में बहुत कम पहुंचे, मशहूर भादर में ज्यादा पहुंचे, फिर मुसलमान बन गए हैं। बार क्या दशा हो गई तुम्हारी, अब सोचते नहीं है, मेरा कहना मानते नहीं है, जिद से जो जिद नाश करते हो, ये उपाचा नहीं है, महान पाप है, बड़ा भारी पाप है। शास्त्रों में गर्भ गृह जितना पाप लिखा है किसी का नहीं है, छोटे छोटे बाल देखो तस्वीर लिखी हुई तस्वीर गई, पर क्या कह रहे, यदि हमारे माँ बाप ने जन्म ले रोक दिया, हमारे को हत्या कर दी होती तो आप और इस हंसी से आते, आप कहाँ से आते, एक बार कह रहे बोली भाई क्या दशा होगी। मंदिर बचना मुश्किल है, प्रशासन बचना मुश्किल है, बहन बेटी आपकी ले जाएंगे जरूर दसी करेंगे, क्या करोगे आप, आपके हाथ की बात नहीं है, आपको पता ही नहीं है कितना अत्याचार किया है। चित्तौड़ के राजा थे तो उन्होंने अपनी लड़की नहीं दी, राजा सब ने लड़की दी, हिंदुओं के सब ने राजाओं ने पहला ब्याह हो जाने तक 9 दिन तक मुसलमानों के घर में रहे, पीछे पति के पास जावे, ये उन्होंने शर्त लाई, इंसान को मना नहीं, केवल चित्तौड़ राजा ने, आज हिंदुओं का सूर्य कहलाता है वो। वहाँ आदमी मारे गए जिन्हें उधारी, 74.5 मन सीढ़ी हुई है, जिन्हें साढ़े चौहत्तर मन जिन्हें इतने जिन्हें उधारी मारे गए, बिने जिन्हें मारे गए उनकी गिनती नहीं, उनको पता ही नहीं है। ये पात्र लिखते थे कागज के ऊपर 74.5 लिख कर लिखते थे कि चित्तौड़ में आते ही अच्छा लगेगी तुम्हारे को, पत्र किसने खोल लिया तो ये हमारे सामने आज आज लुप्त हो गया है। वे अत्यारे बढ़ रहे हैं और हिंदू घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या दशा होगी हिंदुओं की, परिवार नियोजन मत करो, ये शिक्षा ऐसी लिख रही है उसके बजाय अंत नहीं मिलेगा, अंत नहीं मिलेगा। आप विचार करो, दो लड़का होगा तो माँ बाप की सेवा करेगा, खेती करेगा, व्यापार करेगा, विदेश में माल मंगावेगा, विदेश में संबंध करेगा, कौन करेगा बताओ, आप इनका बात उत्तर दो बारी। दो ही लड़का होंगे तो वे लड़का क्या करेंगे, कहाँ कमाएंगे, कौन फैक्ट्री चलाएगा, कौन विदेश में माल मंगाएगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, दो हम दो हमारे दो और हम एक लगा, हम दो एक और हमारे एक, हमारे एक लड़का एक तो 1,500 तो होगी पहले ही, फिर क्या दशा होगी, उसमें आदमी लगे काम करने में। भाइयों बहनों से कहना है ये काम करो, आप डरवा नहीं मत करो, पैदा होने दो, मुक्ति या कल्याण का असली रास्ता है, जो नाश करा है ये कर्दू की बड़ी भाई विचित्र महिमा, बहुत ही लोग कहते नहीं है इस बात को, डरते हैं, घबराते हैं कि मुसलमान नाराज हो जाए, अरे नाराज राजी राजी करके क्या ध्यान करेंगे बताओ, नहीं वोट नहीं मिलेगा, वोट वोट के वास्ते वोट मिला कितने दिन राज करोगे, पांच वर्ष की योजना है, पांच वर्ष रह गया, दो बार हो 10 वर्ष रह गया, फिर आगे क्या दशा होगी? जमीन दे दी बहुत थी, नागौर आदि शहरों में जमीन हिंदुओं की मुसलमानों को दे दी, अगर वोट देंगे ये जमीन देंगे भाई। जोधपुर में ऐसी दुकान मार देखी, वो जमीन है लंबी जमीन है, काफी दे दी मुसलमानों को दे दी, जमीन भी उनको बट रही, सरसरी बट रहे हैं, वो कृष्ण बट रही है, हिंदू बट रहे हैं, फिर परिवार नियोजन कर रहे हैं आप, दशा क्या होगी? हम तो मर जाएंगे भाई, हमारे देखने में तो दुर्दशा नहीं आएगी, परंतु अभी 5-7 वर्ष में आने वाली है, 5-7-8-10 वर्षों के भीतर भीतर भविष्यवाणी आई है कि मनुष्य बहुत मरेंगे, ज्यादा मात्रा मर जाएंगे, ऐसी भविष्यवाणी आई है। पहली भविष्य में सत्य हुई है, वही गुरुजी वही लोग कहते हैं इस बात होगी, इस वास्ते आप परिवार निधन कर दो, बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी पाप है, इनके समाज में पाप नहीं, गर्भ गिरवाने के समाज कोई पाप मैंने पुस्तकों में देखा नहीं है, और आप पिते पढ़े लिखे हो बताओ किसी का इसी समाज भयंकर पाप हो। इस बच्चे ने गर्भ में आने पाया, आते हुए स्त्री और पुरुष को इतना आनंद दिया है, सुख दिया है, जो सुख आप छोड़ सकते नहीं वो सुख दे कर गर्भ में आया है बालक, ये छोटे छोटे बोल गए ऐसे घर में कब आए हैं, आपको सुख देख रहा है, सुख देने वाला को काट का टुकड़ा कर देना, कितना पाप, कितना भयंकर पाप है, कितनी कितनी नदार है, आप सोचते नहीं हो, अरे पाप गिराने वाली स्त्रियां मर गई, कई गर्भ गिराते समय मर गई, कई मर गई, मर जाओ बने में पाप करना, महान भयंकर पाप करना, क्या बताऊं, बात कहने में संकोच होता है, गर्भ गिराते हैं पुरुष लोग, स्त्रियों का गर्भ पुरुष गिराते हैं पुरुष, भीतर सर से डाल डाल कर गए, शर्म नहीं, बात कहने में शर्म आवे, लुगाई ने शर्म लिया भैया ने, बेशर्मी बनी है, राम राम राम राम राम राम राम, क्या दशा हो गई, शर्म नहीं आवे आप लोगों ने, ऐसा नीचा काम करो, पाप का काम करो, हत्या का काम करो, धनी आदमी ज्यादा करते हैं, जो धनी मान वे ज्यादा करते हैं, तुझमान बुखारी ने कहा है कि डरो मत कि मदद नरगत के ज्यादा हो गया, पढ़ाए कैसे है कि हिंदुओं का धन सबने को मिलेगा, हिंदुओं का धन अपने को मिलेगा, क्योंकि हिंदू उठ जाएंगे थोड़े, जैसे मुसलमान बन जाएंगे, कई बन जाएंगे ईसाई, मुसलमान आदान में रहेंगे, और फिर परिवार नियोजन तो मर जाएंगे, धन कहाँ जाएगा, धन अपना ही मानेगा, अपना ही आएगा, ऐसा विचार कर लिया है उन्होंने, बातें हुई ऐसी ऐसी मैंने सुनी है, परंपरा से बातें आई है, इस वास्ते आप लोगों से कहना है परिवार नियोजन मत करो, रुपया दे दे करके, रुपया दे दे करके घर बुलाते हैं, 100 रुपया 200 रुपया, जयपुर में बोर्ड लिखा हुआ सामान्य बता हुआ है कि 100 रुपया दो फिर घर बिराएंगे, 100 रुपया लगेगा फिर घर बिरा दे, घर बिराने का पद लिखेगा, 100 रुपया दो फिर घर बिरा, घर से रुपया दे करके पाप करना, अन्याय करना, अत्याचार करना, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आप लोगों से प्रार्थना है ऐसा काम मत करो मत करो मत करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान को याद रखो, भाइयों बहनों कल्याण करने की बात भगवान की है, अपना कल्याण भगवान से होगा, ये संसार की चमक दमक में बल जाने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, गीता में आया है दूसरे अध्याय 44 श्लोक में, एक भोग भोगना और रुपया इकट्ठा करना, ये दो काम में लगे हुए, मन जितने हैं मनुष्य प्राय करके रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, दो काम खास, भोग एक सूर्य प्रसन्नता नाम तया प्रत व्यवसाय बुद्धि समाधो नवी दी थे, 40 से 44 तक 5 श्लोक है, ये व्यवसाय बुद्धि एक निश्चय की बुद्धि के जैसे हमारे कल्याण हो जाए, ये बुद्धि उनकी होती रही जो भोगों में लगे हैं, रुचियों के संग्रह में लगे हैं, वे ये बुद्धि पैदा नहीं होती उनकी। ये समाचारी से समाधि तक 5 श्लोकों में है, दूसरे अध्याय में पढ़ देना। व्यवसाय में बुद्धि एक एक गंगा बहुत सारी बुद्धि, अब व्यवसाय ना व्यवसाय में बुद्धि एक, वो एक बुद्धि किसी होती है भोगेश्वरी आसक्ति, रुपया संग्रह करना और भोग भोगना इनमें लात लग रहे, उनके यह बुद्धि पैदा ही नहीं होती, परमात्मा की दूर रही नहीं कर सकती, ऐसे में लगे हुए लोग हैं, फिर पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, नसबंदी कर रहे हैं, गर्भ गिरा रहे हैं, बड़ा भयंकर पाप कर रहे हैं, अनर्थ होगा इसका, बड़ा भाई रिश्ता खराब होगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, बड़ी आफत आवेगी। हनुमान स्वर्धा जी पोदार ने भी कहा है कि एक मार का तो होगी आदमी बहुत मरेंगे, भविष्यवाणी करने वाले ने कहा है कि बहुत मरेंगे, 2000 बाद में 5-7 वर्षों में बहुत ज्यादा खत्म हो गई, ऐसा कहा है, चाली मारे जाएंगे बहुत, क्या दशा होगी भगवान जाने। इस बात परिवार ने बहुत खराब चीज है, बड़ी पद में करने वाली चीज है, कहीं कहीं रसोई थोड़ी बनेगी, आदमी मार दो, आदमी मार दो, आदमी मार दो, नई रसोई बनाओ, इतने खेती करे जो जमीन ऐसी पड़ी कमी, सिर्फ खेती करो, खेती करे कौन, 50-50 रुपया रोजाना देने पर मथानी में, मथानी समाज से किया मैंने, 80 रुपए में खेतों में काम करने वाले आदमी मिलते नहीं है, रोटी और चाय देने पर भी 80 रुपया, वो 60-70 हजार, उस समय 60-70 थे, वो महाराज काम पड़ा है, 80 रुपया रोजाना और रोटी साथ में, रोटी और चाय देनी पड़ेगी और 80 रुपया देना पड़ेगा, तब काम करना है, ऐसे काम वाले आदमी मिलते नहीं है, मिले कैसे, परिवार नियोजन कर दिया, 80 रुपया रोजाना, टक्को रोटी मतलब टक्का 2 पैसा, टक्का कहते 2 पैसों, इतना मिलता आदमी जिंदगी 80 रुपया होगी, 80 रुपया, ऐसे कारण लोग अन्न कम है, अन्न कम होगा या ये जो काम किया है इसे अन्न कम, अन्न पैदा करेगा कौन, खेती करेगा कौन, बताओ, दो ही लड़का लड़की हुआ खेती करेगा कौन, माँ बाप की सेवा करेगा कौन, अरे मर गया है आज पानी पाने वाला नहीं है, पानी पाना वाला मरना तो पता नहीं है, छोटी अवस्था भी मर गया, हम लोग गए थे दक्षिण में जो कि 1-2 लगे थे, एक वो पागल कुत्ता खा गया वो मर गया, महाराज ने आशीर्वाद हो ये जी जाए, ये मरे नहीं, ये मेरे सामने बात गई, जब हम क्या होते हैं, हमारे में शक्ति नहीं, 80 रुपये मिले, 80 हो जाना, 100 रुपया नहीं मिले, 80 रुपया, 100 रुपया में आदमी मिलता नहीं, हम खेती में काम कराएंगे कैसे, मिले कहाँ से, काट दिया आदमी को तो मार दिए, जन्म देने नहीं, 5 साल में यही सिखा दी, छोटे बच्चों को यही सिखा दिया, बड़ों को यही सिखा दिया, सिनेमा में यही बता दी, पुस्तकों में यही लिख दी, जरे जरे ये प्रचार कर दिया कि परिवार निजित करो, प्रयान निजित करो, लोगों को जच गई, ऊंधी बात जल्दी जचे, भजन की बात हम कहते हैं कितनी जचती है, ऊंधी बात जल्दी पकड़े, पतन हो ऐसी बात पकड़ते जरूर से, अब कृपा करो, कृपानाथ माता बहनों को चाहिए आप कृपा करो, हमारे को जन्म लेने दो, आपका हमारा जन्म बिना लड़की के किस जन्म को बताओ, इतने बैठे भाई बैठे हैं, बहनें भी बैठी है, माँ के बिना किसकी पैदा हुई, वो माँ गर्भ माते गिरा देती है, छोरियां कम हो गई, छोरा हो गया ज्यादा, छोरियां कम हो गई, अब ब्याह किसके साथ होगा, अब संस्कृत नष्ट नहीं होगा तो क्या होगा, गांव में आप गए थे दुर्गाशर, वहां पर व्याख्यान हुआ जिसमें कहे 50 तो है सोरिया, 100 है सोरा, पूरी संख्या या नहीं पूरी, 45 लड़के 65 है, 45 हो रही, 35 65 और 35 100 में से 65 तो थोड़ा एक 65 है तो 35 हार गया। अब 35 में जो 30 का कैसे होगा, ब्याह कैसे होगा, ब्याह नहीं हो तो वो घटा ही पड़ेगा, क्या होगा। अरे सोने में पैदा नहीं होना, एक बजा दो बजे बस पैदा नहीं होना। मैंने पूछा है सैकड़ों आदमियों को पूछा है, आप इतने बैठे हो बताओ किसी 10-15 बने आदमी आप लड़के हुए हो बताओ, यह दिशा आपकी हो रही है प्रत्यक्ष में। यही शिक्षा है, यही आशीर्वाद मिलती है, शिक्षा मिलती है। अच्छे आपके कल्याण के बाद बता दे कौन है, क्यों बतावे, व्याख्यान कौन देगा, साधु कौन बनेगा। आप दो ही लड़के होंगे, साधु कौन बनेगा, व्याख्यान कौन देगा, विदेशों से माल कौन खरीदेगा, व्यापार कौन करेगा, फैक्ट्री कौन खोलेगा, दो ही लड़के होंगे क्या काम करेगा, कैसे पैदा होगी, मरोगे भूखा मरोगे, ऐसे चीजें मरोगे, समझते हैं नहीं कि अन्न कम मिलेगी, इसका कम पैदा करो, कम पैदा करो, ऊंधी बात ज्यादा से मन में आ रही, भगवान ही बात कहे क्या करें, दुख होता है आप लोगों का वंश कम होता है, वंश ऐसे दुख होता है, हम करें क्या, आप लोग मानते नहीं, हमारे हाथ की बात नहीं, हमारी बहन मानती नहीं, समझाओ होती है, कृपा करो हमारे को जन्म लेने दो, हमारे को जन्म लेने दो, जन्म लेने दो हमारे को, हम कहाँ जन्मेंगे, आप जन्म नहीं दोगे कहाँ जन्म, बताओ जगह बताओ, आप अपने घर में जन्म नहीं दोगे हम कहाँ जन्मेंगे, बताओ आप बंद करोगे कहाँ जन्म लेंगे, आप जन्म कहाँ लेंगे, हम जन्म कहाँ लेंगे, बताओ है नहीं आपके पास उत्तर नहीं सी, ऐसी कृपा करो कृपा नाथ। हाँ जी के भजने में लगो, सज्जनों दान पुण्य करो, भगवान के भजन में लगो, दीन दुखियों की सेवा करो, बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, सदबुद्धि पैदा होगी, ऐसी सुदुर्बुद्धि पैदा होगी, दुर्बुद्धि में ऊंधी बात जलती है जल्दी, क्यों बुद्धि खराब हुई है, ऊंधी बात जलती है, छोटी बात जलती नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए देहाभिमान का नाश करो, देहाभिमान अच्छे अच्छे विरुद्ध है, त्यागी है और पारमार्थी बड़ा साधन करते हैं, उनके हृदय में भी ये बात आई नहीं है, देहाभिमान का त्याग करा, देहाभिमानी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन थी, एक मैं देह हूँ, शरीर मेरा है और मेरे लिए है, ये मान्यता में बहुत बड़ा भारी नुकसान है, मामूली नुकसान नहीं है। तत्व वेद ने लिखे उस समय इतना ज्ञान नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, वह भी लिखी है परंतु उसमें इतना ज्ञान नहीं था, अब फिर ज्ञान हुआ विशेषता से, विशेष युक्ति से बात है, एकदम शक्ति पक्की बात है, जिसके शरीर में हूँ शरीर मेरा है और मेरे लिए, तीन बात, शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है शरीर मेरे लिए है, ये है नहीं आपके लिए, है नहीं, जड़ चीज मात्र सब सेवा के लिए है, चेतन के लिए जड़ नहीं है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, कभी नहीं होती, ऐसे पढ़ लिखे आ जाओ मेरे पास बात करना, मैं बात करूँ अच्छी तरह से, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी, जड़ के त्याग से प्राप्ति होगी, शरीर जड़ है चेतन है, सूर सूक्ष्म कारण शरीर जड़ है, सब प्रकृति का कार्य है, इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी, कभी नहीं होगी, बड़े जोर से कहता हूँ, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होगी, जड़ के त्याग से जड़ चेतन की प्राप्ति होगी, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी, कैसे होगी तो बताओ, एकत्र मिलना मेरे से पूछ रहा, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, नाशवादी के द्वारा विदेशी की बात भी ऐसे होगी, अंत वाले शहीदों के द्वारा अनंत परमात्मा की प्राप्ति ऐसे होगी, अनित्य शरीर के द्वारा नित्य की प्राप्ति कैसे होगी? नित्य की प्राप्ति के लिए इस देहादि पर छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, फिर क्या होगा? नहीं होगा किसी तरह से। बहुत विलक्षण बात है, पर सुनते नहीं, साधन करने वाले सुनते नहीं। साधन क्या सुने? समझते ही नहीं। पढ़ने वाले नहीं सुनते, क्योंकि पढ़ने वाले पढ़कर ही उतने संतोष रहते, तुम्हें आगे विचार नहीं करते कल्याण जीव कैसे हो, जल्दी कल्याण कैसे हो, शुरू से कल्याण कैसे हो, इस पर ध्यान नहीं है। पुस्तकों पढ़ी है वो देख ले, उसी अगर ज्ञान जाता नहीं, आप लोग भगवान में लग जाओ। ये अलौकिक चीज है, भगवान की भक्ति है अलौकिक है। दो दिशा लोग क्या है, ज्ञान योग और कर्म योग, ये लोग क्या है, है परमात्मा की भक्ति अलौकिक है। लोके क्षर अक्षर लोके दीदा निष्ठा पराग ज्ञान योगे संख्या नाम कर्म योगे योग नाम भक्ति की निष्ठा लोक नहीं है, भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है। वो भगवत दृष्ट होता है, मनुष्य निष्ठा दो ही होती है, तीसरी दिशा होती ही नहीं। कोई बताओ मेरे गीता में बताओ, शास्त्र में बताओ, हम सुनेंगे। हमारे लाभ की बात है, ये तो हमारे कल्याण की बात है। अच्छी तरह से हमने देखा है, पढ़ाई की है, पढ़ाई की जो पढ़ाई में बात नहीं आई है, वेदांत की पढ़ाई आचार्य ग्रंथ तक मैंने किया है, नहीं मिलती बात। जीव के कल्याण की बात कैसे हो, उद्धार कैसे हो, सच्ची बात मिलती नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, उपकार भाइयों बहनों सच्चे हृदय से अपकार करो, दुनिया का हित करो। ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत हित देता, प्राणी मात्र में हित में दोनों सगुणी प्राप्ति ते भूत देता, लवन ते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति सर्वभूत हित देता। दे प्राप्ति मंत्री माँ में वह सर्वभूति देता, सगुण की प्राप्ति चाहो तो निर्गुण की प्राप्ति चाहो, संपूर्ण प्राणियों का हित करने से होगा। पांचवा में बारह दो अध्याय में दो में पांचवा अध्याय में बारहवा अध्याय में सब जगह काम है। आप पढ़ लेना, इस वास्ते दूसरों का हित करो, सेवा करो, कल्याण करो, अपने मुक्ति का कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। सज्जनों मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर, दुर्लभ हो मानुषो देहो, दुर्लभ सहज सुलभ घरी पावा, दुर्लभ सहज सुलभ घरी, गोस्वामी लिखा है सम्मत 1630 1600 सम्मत में लिखा है, अब बीस अब 2000 कर रहा है 400 वर्ष हो गए। उस समय लिखा है दुर्लभ सहज सुलभ घरी पावा। सात प्रश्न है कागभूषण जी के, सात प्रश्नों का उत्तर दिया है गुरु जी के प्रश्न है, सात प्रश्न गुरु जी का प्रश्न किया है, कागभूषण जी ने उत्तर दिया है। सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जात देही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेधी, ज्ञान विराग भक्ति को देनी, सबसे दुर्लभ मानुष देही। उस मनुष्य को आप जन्म नहीं लेते हो, कितना अन्याय करते हो, कितना पाप करते हो, बड़ा भारी अन्याय होते हो। इस बार जब भाइयों को बहनों को चाहिए ऐसा पाप न करें, घोर पाप ऐसा न करे, बड़ी दूर से होगी, बड़ी हिसाब से होगी। मनुष्य जन्म कट रहा है, दो दो तीन तीन चार चार तुष्ट संतान और ज्यादा नहीं है, बहुत कम आदमी 7-8 आज ही कोई कोई से है, दर्शनों की मेरी मैंने माँ है, इसका नाम माँ है, फिर 8-10 को मेरी माँ है नाम है, माँ कर खाएगी बालको नहीं खाएगी सरपड़ी, पुत्र सरपड़ी सिद्धांत को भी माया है, पुत्र को खा गई खा जाएगी, पुत्र को मार दे, छोटे छोटे बच्चों को मार देती है, उसी दुर्दशा होगी। इस बात में भाई जन से कहना है कि परिवार उठा, बड़ा भारी अनर्थ होगा, बड़ा भारी अनर्थ, मामूली अनर्थ नहीं है, फिर गिराने का। भगवान को याद इनमें उपकार करो, दो काम सिद्ध दो, दो काम है आपका, दीन दुखियों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अग्रहों की सेवा करो, अभिनव की सेवा करो, बीमारों की सेवा करो, जापायत की सेवा करो, रस्ते तरते आ जा सेवा करो, बचाओ आ जा उसी सेवा करो, बड़ा लाभ होगा आपको, नहीं तो नुकसान है बड़ा भारी। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, हम कह सकते हैं, बात बता सकते हैं, आप शंका को समाधान कर सकते हैं, परंतु आप नहीं मानो इसका बात नहीं है। शंका करो आप, आपके पास शंका होगी, शंका करो। सरकार गांवों में ये प्रचार करती है, गांव वालों को ये बोलती है, यदि परिवार नियोजन नहीं करोगे तुम्हारे ज्यादा संतान होगी, तुम्हारे खेत आपस में बढ़ जाएंगे तो खेत छोटे हो जाएंगे, तुम्हारा घर बढ़ जाएगा घर छोटा हो जाएगा, इसलिए तुम परिवार नियोजन कराओ, ये बात गांव वालों को बैठी हुई है। कैसे निकली? मैं क्यों ऊंधा ऊंधा प्रचार करे है, बात सुनी भगवान ने भजन की बात दिखे, कितने रहते भजन में नहीं थे ऊंधे को मरेंगे, परिवार में उल्टी बुद्धि है, उल्टी बुद्धि ऊंधी बात को जस जचाएगी, ऊंधी बात जस जाएगी, छोटी बात नहीं जसती। मैं कहूँ खेती करेगा कौन, 80-80 रूपये लगे, 60-70 रूपये लगता था, समझ सकती है मैंने कल करी मैं मथानिया में, अब कहते 80-80 रूपये लगे, 80 रूपया काम करने वाला, खेत में काम करना मिलते नहीं है, तो काम खेत में नहीं करेगा तो अनाज पैदा कैसे होगा, अनाज पैदा नहीं कैसे जियोगे आप, बिल्कुल उल्टी बात है। वे तो कहते ज्यादा मनुष्य बढ़ जाएंगे तो अनाज पैदा नहीं होगा, खत्म पर आपका हिस्सा हो जाएगा, पैदा करोगे 80-80 रुपए एक दिन का मिले, भूखो कैसे मरेंगे, जमीन बिल्कुल ना हो और एक दिन 80 रुपए, एक दिन 100 रुपया एक आदमी खा लेगा, 100 रुपये खा लेगा आदमी, कुछ भी जमीन आपके नहीं होगी तो मजदूरी से कम से देगा, 80 रुपया रोजीना, फिर रोटी देनी और फिर पाए चाय देनी, रोटी 80 रुपया देना, ये आपने काम करा कर देखा, हमने तो मथाने की बात सुनी थी, 60-70 रुपया था, 80 रुपया है, अगर 100 रुपया हो जाएगा, मजदूरी बढ़ी हुई, इन्हें भूखा मरेंगे, 100 रुपया रोजाना कमावे भूखा मरेगा क्या, अब बताओ कोई, रोजाना 100 रुपया, 80 रुपया कहते हैं आप, 80 रुपया रोजाना, रोजाना 80 रुपया रोटी उड़ी मिलेगी मुफ्त में, 80 रुपया कमा जाएगा घर वालों को रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा उतर दो आप, कोई आपके पास उत्तर देंगे के पास 80 रुपया अजीत अंक मेरे भूखा मरेगा, 80 रुपये से कुछ अंक मात्र कैसे भूख मरेगा, 80 रुपया हो गया अभी 2-4-5 वर्षों में, 5-7 वर्षों में 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया अजीत अंक कमाओगे भूख कैसे मरेंगे, कुटुंब का भाग हो गया, जमीन वही बनी हुई, एक एक घर की जमीन नहीं है, पर 100 रुपया रोजना कमाओ जमीन क्या जरूरत है, जमीन में मेहनत करनी पड़े, इनमें मेहनत मिले रोटी मिले और रुपया 80 मिले रुपया रोजना भूख मरेगा, आप इतने बताओ क्या ध्यान दो, उल्टी बुद्धि हो रही है सज्जनों, उल्टी बुद्धि, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, सत्संग सुनो, फायदा होगा, लाभ होगा, बड़ा भारी नुकसान होगा, बड़ा भारी नुकसान है, जिसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती, जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति होगी या दृष्टि किसी के समझदार आदमी के, जड़ता नष्ट होने वाली चीज में नाश वाले के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी, मनुष्य शरीर है इनमें जो बुद्धि दी है भगवान ने, विवेक दिया है, उस विवेक शक्ति में परमात्मा की प्राप्ति होती है, विवेक शक्ति से न कि मन शरीर से, शरीर से प्राप्ति नहीं, शरीर में विवेक है, महिमा सब विवेक की है, सत असत नित्य अनित्य सार असार क्या त्याज्य या दो विवेक होगा विवेक हो गया तो चिन्ह में प्राप्ति होगी, विवेक प्राप्ति कैसे होगी, जल के द्वारा चिन्ह की प्राप्ति होगी, असंभव बात। सोचते ही विचार नहीं करते, पढ़े लिखे विचार नहीं करते, साधन करने वाले विचार नहीं करते, जब साधन में क्या विचार करे, क्या समझे विचार है, परिवार निधन बहुत खराब चीज है, बड़ी खराब चीज है। हरि प्रसाद जी और मेरे कह रहे थे तो कैद कर देंगे, तुम राजसी विरोधी राजद्रोही हो, हम राजद्रोही है, हम राज के द्रोही नहीं है, हम जिसका परिवार निधन के द्रोही है, राजा के राजा का हमारे क्या पैर है, हमारे राज में नहीं है, जो क्या उन्होंने 50 साल तो मेरे को 1950 में 20,025 में सतेंद्र में तब से मेरे को याद है, उनसे 4-5 वर्ष पहले मैंने कंस्ट्रक्ट किया कर दिया था, कितना वर्ष हो गया, 20 वर्ष हो गया, 25 वर्ष हुआ, 25 को 30 वर्ष हो गया, 25 से आज 55 हो गया, 30 वर्ष तो यही हो गया, 25 से 55, 50 तक 25-30 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गया, यह कहते हुए ये तो मेरे को याद है, पहले 2-4 वर्ष में कहता मुझे याद नहीं है, मैं कहना शुरू दे रहा, साधुओं ने मेरे को कहा ये साधुओं काम नहीं है, ये काम गृहस्थों का है, आप साधुओं काम नहीं, ये 25 साल की बात है, मुझे 25 साल हो गया, अभी जोर से चल रहा है, बड़े जोर से गांव में जगह जगह हो रहा है, अरे अब दुकानें खुल गई कई, अब राज्य का काम नहीं है, दुकानें खुल गई है, कर बांधने का गर्भपात पाठन करने की दुकानें खुल गई, क्योंकि रुपया पैदा होता है, बड़े भी नीचे काम करते हैं, फिर सुनने में राम राम राम राम राम राम, लड़कियों को ले जाकर के बड़े मिनिस्टरों को दे रहे हैं और उनका ले रहे हैं, ऐसी बात बीत रही है, बड़ा अनाथ करे, बड़ा अत्याचार हो रहा है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हिंदुओं में अत्याचार, रुपया कमाते सोरियों से रुपया कमाते, बेचे बना दी घरों में, कुमारी सोरियों को बेचे बना दी, राम राम राम राम राम राम राम, राम, राम, राम, राम। होता है करेंगे, बताओ कुमारी को बेशा बना दी, अच्छे से सोने लग जाता है, देखते हैं रुपया लेते हैं, ऐसे प्रसाद करते भगवान को याद करो, भाई हो भगवान को याद करो, और दूसरों को उपकार करो, सेवा करो, अंगरक्षकों की सेवा करो, भगवान का नाम लो, गायों की सेवा करो, गौओं की रक्षा करो, मनुष्यों की रक्षा करो, हिंदुओं का गौओं पर दो बड़ा आफत आई है, गायों पर बड़ी आफत है, गायों विदेश जाकर कैसे दे रही, खावे ज्यादा दूध ज्यादा रहे घी में होता नहीं, क्रोध ज्यादा होता है, दूध खाने में क्रोधी आदमी होंगे, दूध ज्यादा होता है विदेशी गायों का, पर घी नहीं होता उसमें, क्षार चीज नहीं होती, भैंस की तरह खाती है, भैंस घी ज्यादा होता है, विदेशी गायों का घी नहीं होता, इसलिए ज्यादा पैदा करी है, अंदर रखो और अपने देशों गायों को मार दी, ऐसी दिशा हो रही है, खेती करने वाले भाइयों से कहना है, गाया छोड़ दी नागौर पट्टी में, छोड़ दी गाया घरों से निकाल दी थी, खेत में अनाज है अच्छा और सीव में घास पैदा हो गया है, ऐसे जमाने होते के समय में गाया निकाल के 10-15-20 को ले जा छोड़ दे, कष्ट हो गई, मैंने नारायण जी को भेजा, उसे 2000 गाया लाए, 2000 ऐसी दिशा हो रही है, आप लोग गायों को पालन करो, खेती करने वाले गाय नहीं पाले, कोई पाएगा कौन, सासोर में कितनी गाय हुई, 10-10 हजार है जी, 9.5 हजार सासोर में जगह तेरा होगी, एक जगह कितनी होगी, छंद लग पालन करे। गायों के हिंदुओं की दो की दुर्शा है, और बस खजू गाएगा तब तो यही काम करेगा, हिंदुओं का गायों का नाश करेगा, कर्जू आएगा। पढ़े लिखे आदमी से पूछो, आप राजकीय आदमी से पूछो कि दशा क्या होगी। दो प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास, कोई ने उत्तर दिया नहीं है, आप पूछो जरा दो बात का। इतने कारखाने खुले हैं, पशु मर जाएंगे तो कारण क्या करेंगे, तो कारखाना क्या काम आवेंगे। इस वजह चेत करो, बहनों से कहना है, बहनों मानती नहीं है, मानती है अलबत्ता। बीकानेर में दूसरों की अपेक्षा जनता के देखते हुए परिवार नियंत्रण कम हुआ है, गर्भपात कम हुआ है, सरकारी आंकड़ा मिला, सरकारी इनमें सुविधा कम हुआ है। मैं कहता हूँ ज्यादा, मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है, लोग मानते हैं, पर मैं कितनों को बनाऊंगा, आते में जलूस नहीं, मैंने फर्क है नहीं, इतना मेरे को पता है नहीं। शरीर बूढ़ा हो गया, उतना काम नहीं करता पहले जैसा, पहले खूब कोई 70 वर्ष से ऊपर हुआ मेरे को करते हुए, पहले काम नहीं था शरीर, अब सब काम नहीं था, अब हाथ रह चलता हूँ, सारे चलता हूँ, चल नहीं सकता अकेला, जैसे ऐसा है, फिर भी मन में मेरे कम नहीं है। ये लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा कम बोलो, कम बोलने की मेरे मन नहीं बोलिए, खूब सुनाओ, सही काम देता नहीं, मन में हार नहीं आती। आप लोग परिवार निधन करो, हमारे बड़ा उत्साह आता है, बड़ा उत्साह हुआ, बड़ी कृपा होगी आप लोगों में, वो आप काम करो। हिंदू लोग कह रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा हो गया, ढाले गांव, वहां एक आदमी ने कह रहे इतने छोटे छोटे छोटे मृत्य है अभी तक, थोड़ा परिवार नहीं किया, छोटे सोमरे कहां से आए, इतने सोमरे कैसे चल गए, हिंदू बड़े जोर से गया वहां, ये दशा हो रही है। आप लोग कृपा करो, बहनों माताओं कृपा करे, हमारी सुगण बहन सुगण बहनों से प्रार्थना है, आप ऐसा काम मत करो, अन्याय मत करो। मेरे बातें ऐसे सुनी है, पहला छोरा हुआ जगह के पास कर दिया, दूसरा छोरी हुई जगह के कर बात कर दिया, हमारे विश्व अभी इकाधर में मैं जानता हूँ, पहला छोरा अगर बात कर दिया, दूसरी छोरी हुई तो पहला कर दिया, माँ बीमार हो गई, मेरे उठा है मैं जानता हूँ उसको, माँ होगी बीमार, छोरे को अगर पात कर दिया, पहला छोरा भी रखा नहीं घर पार कर लिया, ऐसी बात है। अब किसको कहे, क्या कहे बताओ, सुनता ही नहीं, फिर आप ब्याह क्यों करो, तो ब्याह में रह नहीं सकते, आप रह नहीं सकते यार, उस अवय गर्भ में जिसका विनाश करो, कितना पाप करते हो, बहुत बड़ा भयंकर पाप है। इस बात के भाइयों सिद्धांत करो, भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ, सदबुद्धि दो महाराज, सदबुद्धि दो सबको, जैसे दुर्बुद्धि ना हो, लोग ऐसा भयंकर पाप नहीं करे, नरकों में नहीं जाए, बच जाए किसे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान से प्रार्थना करो, करो सच्चे हृदय से, शिवाय भगवान की कोई रक्षा करने वाला है नहीं, ऊंधा ऊंधा काम करने जा रहे हैं, बड़ी दुर्दशा हो, रक्षा करने वाला कोई नहीं है, भगवान करे उन भगवान की तरफ जाते नहीं, ऊंधा चलते ऊंधा उल्टा चलते है, ऊंधी ऊंधी बात जल्दी जैसे कर दूंगा, मैं कर दूंगा, समय है उल्टी बात जैसे, आप संतान नहीं चाहो सही में रखो, हमारे संतान का आग्रह नहीं है, बनते पाप करो, ये बड़े भाई अन्याय पाप करते हो, सही में रखो, आपके संतान से सही में रखो, नहीं दशा क्या होगी बताओ, क्या दशा होगी, अन्न कैसे पैदा होगा, व्यापार कैसे होगा, साधु कौन बनेगा, आप बताओ भाई साधु कौन बनेगा, ये साधु बिना कौन उपदेश व्याख्यान कौन देगा, कौन आपको करेगा। घर में दो ही लड़का लड़की, दो ही दो, हमें एक और हमारे एक एक लड़का पैदा होगा, वहां बाप सेवा कौन करेगा, अगर वो मर जाएगा तो मैंने इस बात रो 100-200 पैदा हो गया बंद कर दो, क्या वो मरने वाला नहीं है। आश्चर्य कि क्या हिम्मत में सारी 200 पैदा हो गया बंद कर दो, ये बंद किया मुझे खुलता है हाथ बात नहीं, ये रो बैठे। आप जरा सोचो हो मौत तो खुली है, 200 से पैदा बंद कर दो तो मर जा जाओ दशा क्या होगी, सोचते नहीं पक्का विचार हो गया 200 पैदा हो गया अब ये अमर रहेंगे, 200 पैदा हो गया अमर रहेगा क्या, 5-7-10 बन भी जाते 2000 2000 बंद कर दो, आप इतने उत्तर दो कोई स्वास्थ्य सजनो कृपा करो, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, उपकार करो, जो भी सेवा करो जिसे सद्बुद्धि पैदा हो। समय हो गया सुना दे भाई सुना दे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 4 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से कुलायत में हुआ। राम।